Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Aprender línguas estrangeiras أين تعلمت الإسبانية؟ Onde é que aprendeu o espanhol? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Também fala português? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Sim, e eu também falo pouco de italiano. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Eu acho que você fala muito bem. اللغات متشابهة إلى حد ما. As línguas são muito parecidas. أستطيع أن أفهمها جيدا. Eu percebo-as bem. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. Mas falar e escrever é difícil. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Eu ainda faço muitos erros. أرجو أن تصحح لي دائما. Corrija-me sempre, se faz favor. نطقك جيد تماما. A sua pronúncia é muito boa. عندك لكنة بسيطة. Você tem pequeno sotaque. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Nota-se de onde você é. ما هي لغتك الأم؟ Qual é a sua língua materna? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Está a tirar curso de línguas? أي منهج تستعمل؟ Qual é o manual que usa? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Eu não me lembro agora como é que isso se chama. العنوان لا يخطر على بالي. Não me lembro do título. لقد نسيته. Eu esqueci-me.